ζουν στιγμές που ανήκουν σε μας. Ο θάνατος ήλθε να πάρει τα ροδά, το φως της δικής σου ματιάς. Λουλούδι μου, δεν θα σ' αφήσω, θα είμαι για σένα η ζωή. Το αίμα που δίνει πνοή στο κορμί μου θα δώσω να ζήσεις εσύ. Κι ανθίζει ελπίδα στο μυαλό μου, μονάκριβο είσαι όνειρό μου αν σε χάσω. Θα ζήσεις έστω κι αν θα δώσω το είναι μου για να σε σώσω, θα ζήσεις. Ξανά το χαμόγελο ανθίζει στα χείλη μας που έτρεμαν χθες. Θα ζήσει όταν μου είπαν σταμάτησε ο χρόνος στο όνειρο τις πρώτες στιγμές. Κι ανθίζει ελπίδα στο μυαλό μου, μονάκριβο είσαι όνειρό μου αν σε χάσω. Θα ζήσεις έστω κι αν θα δώσω το είναι μου για να σε σώσω, θα ζήσεις.